Halis Karabindi. Bazılar Olistan sevarlar. Sevgilim o'tib ketmadi. Qalbim hanuz qattiq og'riyapti. Ishqsizlik va yolg'onning bo'y cho'zib, hattoki hukm surayotgan bu davrda inson nima uchun qo'lidagi narsalarning qiymatini bilmaydi. Vaholanki o'tdi, ketdi deyish qanchalar mushkul. Qanchalar seni sevib borayapman. Qalbim senga qarshi qanchalar tez ilmoqda. Menga kelishingni istayman. Meni davola. Ishonchimni va qalbimni o'rniga qo'y qaytadan. Yana suyana olay. Jazavasi tutgan bir to'da qarg'a misol ustimda qag'illab turgan bir qancha ovozning ichidan ajrata oladiganim va sira hadiksiramaydiganim yagona narsani, ya'ni ovozingni puflab turib labimga suya. Ammo to'satdan bo'lmasin bu. Avval dudoqlaringni biroz sovut. Go'dagiga oshini va suvini ilk marta tutayotgan onaning lablarini qoshqa og'zi tekkizib, bolasining og'zini kuydirmasligiga amin bo'lishi kabi shafqat bilan qil. Albatta, bunga majbur emassan. Ammo men tomon kelishingni istayman. Chunki tashqaridagi dunyoda yashamagan bir inson majbur ravishda o'zining ichida yangi bir olam yaratadi. Va ketgan har joyiga u dunyoni olib yuradi. Masalan, ko'chada yurarkan ulkan bir gumbazning ichidadek o'zidan amin va xavfsiz ko'rinarkan. Baribir uni xafa qilmasliklari uchun insonlar bilan orasiga masofa qo'yadi. Boqishlari teshib yuboray deydi hamma narsani. Birov bilan o'rtoq tomoni yo'q. Doim xayol suradi. Ammo so'raganlarga sira xayol surmayman deydi. Aslida esa xayollarda eng muhim kuychi o'zi, eng mazali taomlarni tayyorlaydigan kishi ham o'zi. Yuzsiz bo'lgan ko'pgina inson uni jon qulog'i bilan tinglayotgandek ichidan davomiy bir narsalar aytib beradi. G'alati bir umidi bor. Faqat bu umid yashashi uchun uni vaqti-vaqti bilan qamchilasa ham eng kichik hollarda har narsadan nafratlanadi. O'sha onda hatto o'zining qurgan dunyosidan ham ketishni istab, devona kabi bir eshik qidiradi. O'zi qurgan dunyo ham uni o'ldirishni boshlaydi. Nafas ham ololmaydi. U ichidagi oynadan qurgan gumbazni sindirish uchun bor kuchi bilan uradi o'zining ichiga. Yanada tezroq yurishiga qaramay, turgan joyidan qimirlay olmaydigandek sarosimaning ichida o'ngga, chapga o'zini uradi va eng qisqa vaqtda yolg'iz yig'lab olish uchun o'ziga pana yer izlashni boshlaydi. Chunki to'yib yig'lab olsa, yashayotgan joyi kengaygandek tuyuladi. Chunki hech kim yig'layotgan odamning yonida turishni xohlamaydi. Meni to'xtat. Yoki yo'nalishimni o'zing tomonga bur. Sen kela olmasang, Men o'zim boray. Yo'lni ko'rsat. Ichida sen bo'lmagan hech bir hayotning zarrasi bo'lishni istamayman. Bu ulkan gumbazning tepasidan bir deraza och. Ko'ngilsiz yaqinlashgan barcha eshiklarimning ortida meni kut. Bularni qanday amalga oshirasan bilmayman. Ammo men yo'qolib borayapman. Meni top. Meni bag'ringa bos. Yuzsiz bu insonlarni uzoqlashtir mendan. Boshqalar titib yuborgan bu tanamni yolg'iz sen ovozing ila tikkalaysan. Tilka pora qilindim. Izlari bor sirtimda. Seskanmasdan tegin menga. Tashqariga qiziqib, ochiq qolgan eshikdan chiqqan bir mushukning bor yo'g'i bir kechani tashqarda o'tkazib, butun bir umrining yarmini bir kechada yo'qotishi qanday tuyg'uligini bilolmaysan. O'tgan shuncha vaqtni bir kecha deb hisobla. Juda ko'p narsani yo'qotdim. Ko'p narsa eskirdi. Bilaman. Va bilaman, kechira olmaysan. Faqat kechirishni oldin o'zingdan boshla. O'zingga quchoq och. O'zingni top. Nega? Nega deb so'ra o'zingdan. Nima qilishingni va qanday qilishingni bilmayman, ammo ishonchimni va qalbimni o'rniga qo'y boshqatdan. Telbaga aylanmasimdan bu qarg'alar galasining ovozini o'chir. Meni top. Meni bag'ringa bos. Titilgan bu tanamni yolg'iz sen ovozing ila tikkalaysan. Халис Карабелли.